www.attableek.com The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. کتاب ہے جو سنا رہا ہوں کئی دن سے، بہت مضامین ہے مولانا سیرت پر، بہت زیادہ مضامین. اللہ کا شکر ہے، پہلے ٹائٹل پر یہ لکھا ہوا ہے، خدا در انتظار حمد مانست، محمد چشم بر راہ سنانست. اللہ تعالی ہمارے حمد کرنے کا انتظار منتظر نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بالکل ذاتی ہیں، ہم کریں نہ کریں. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، یہ معبود سب، یہ حقیقت ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بس کافی. یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ماننا ہر کے لیے ضروری ہے، مگر سعادت یہ ہے کہ اس کی شہادت بھی دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اول کلمہ یہ حقیقت ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی اللہ کو پرواہ نہیں نہ رسول کو پرواہ ہے. ہاں اگر آپ شہادت دیں گے اس کی تو آپ کی سعادت ہے. دوسرا کبھی امام محمد صاحب کے علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک حقیقت ہے، کسی کی تقدیر، کسی کے تقدیر سے کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر ہماری سعادت یہ ہے کہ ہم اس کی شہادت دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. خدا در انتظار حمد مانے، محمد چشم بر راہ سنانے، اللہ تعالی ہمارے حمد کا منتظر نہیں ہے. اسے رسول کی جو وقت ہے، عظمت ہے، وہ کسی کے بیان کرنے پر موقوف نہیں ہے. کوئی بیان کرتا ہے تو اس کی سعادت ہے. محمد چشم بر راہ سنانے، اللہ اپنے حمد کا منتظر نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تعریف کے منتظر نہیں. خدا مدح آفرین مصطفیٰ، بس محمد حامد حمد خدا، بس خدا حمد آفرین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح فرمائی خدا کی، یہ مدح کافی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ میں ہے، یہ محمد نات کافی ہے، ویسا سے مشہور ہے شاید. خدا در انتظار حمد مانست، تو ذکر پہلے یہ لکھا، خدا در انتظار حمد مانست، محمد چشم بر راہ سنانست، خدا مدح آفرین مصطفیٰ، بس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح فرمائی خدا کے لیے کافی ہے. محمد حامد حمد خدا بس، اور محمد اللہ نے حمد کیا، یہ کافی ہے. بارا جو حدیث سنا رہا تھا ابھی نکالا تو یہی میں نے کہا جو نکل جاتا وہ سنا لیتا، سبھی خیر ہے. وہ حدیث مشہور جو ہے بہت طویل، اس کا 12 نمبر ہے، حریص علیکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے، تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند تھے. ترجمہ کیا ہے؟ تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند تھے. جب حرص کا استعمال اعلیٰ کے سلے سے کیا جاتا ہے تو اس کے معنی شدت طلب ہوتے ہیں. آج کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہمارا نبی تم لوگوں کے نفع رسانی کا کمال درجہ طالب و شائق ہے. حریص علیکم ترجمہ یہ، ہمارا نبی تم لوگوں کے نفع رسانی کا کمال درجہ طالب و شائق ہے، کیسے نفع پہنچ جائے امت پہ. آیت بالا سے باوضو ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان کے مفاد اور رفاہ و صلاح کے آرزو بدرجہ کمال تھی. سورہ یوسف میں ہے، بہت لوگ ہیں جو ایمان نہ لائیں گے، اگرچہ تجھ کو ان سے ایمان لانے کی بڑی چاہت ہے. بہت سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کو چاہت ہے، آپ کو چاہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ تقدیری بات ہے، سب لوگ ایمان نہیں لائیں گے. بہت لوگ ہیں جو ایمان نہ لائیں گے، اگرچہ تجھ کو ان سے ایمان لے آنے کی بڑی چاہت ہے. اس آیت کے بھی سے استفادہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منتہا نظر اور کمال آرزو یہی تھا کہ تمام عالم کے سر ایک ہی مالک وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جائے، کوئی پیشانی ایسی نہ ہو جو جھکی نہ ہو. اس آیت سے استفادہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منتہا نظر اور کمال آرزو یہی تھا کہ تمام عالم کے سر ایک ہی مالک وحدہ لا شریک لہو کے سامنے جھک جائے. رب واحد کا دین واحد، رب واحد کا دین واحد ہی تمام اصناف انسانی کو متحد و متفق بنانے والا ہے. رب واحد اور دین واحد، جب یہ دونوں آئیں گے تو آپس میں وحدت پیدا ہو جائے گی. رب واحد کا دین واحد ہی تمام اصناف انسانی کو متحد و متفق بنانے والا ہے. قریش کے سردار عثبہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر یہ عرض کیا تھا، کیا تم مال دولت چاہتے ہو؟ عثبہ نے قریش کے سردار عثبہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر یہ عرض کیا تھا، کیا تم مال دولت چاہتے ہو؟ میرا ذمہ ہے کہ سب سے زیادہ زر و مال تیرے پاس جمع کر دوں گا، کتنا مال چاہتے ہو؟ مگر یہ چھوڑو، یہ جو کام جو کر رہے دعوت کا یہ چھوڑو. کیا تم ریاست کے خواہاں ہو، بادشاہ چاہتے ہو؟ ہم سب تجھے اپنا رئیس تسلیم کر لیتے ہیں، سب ہمارے بادشاہ تم ہی ہو. کیا تم تخت قائم کرنا چاہتے ہو؟ میں سارے عرب سے تیری فرمانروائی کی تصدیق کرا دوں گا، سب لوگ مان لیں گے تم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہ زر و دولت کی ضرورت ہے اور نہ ریاست و حکومت کی آرزو ہے، میں تو رب العالمین کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اسی کے پیغام کا ہر ایک سننے والے کے کان تک پہنچانا میرا مقصود ہے، اور اسی کے پیغام کا ہر ایک سننے والے کے کان تک پہنچا دینا میرا مقصود ہے. اس لیے جو دعوت لے کے آیا ہوں ہر شخص کے کانوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں. ایک بار ابو جہل لعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مضروب کیا، مارا، یہ بھی ہے مضروب کیا. ایک بار ابو جہل لعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مضروب کیا. حضرت حمزہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا، چچا تھے، تو انہوں نے ابو جہل کو جا پیٹا، ہمارے بھتیجے کیوں مارا تمہیں؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ محمد تم کو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا انتقام لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، مجھے انتقام وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، ہاں تم مسلمان جا تو مجھے خوشی ہوگی. سیدنا حمزہ کے دل میں یہ بات جم گئی اور وہ مسلمان ہو گئے. ان واقعات سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اغراض کے گرد و غبار سے بلند تر تھا. ان واقعات سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اغراض کے گرد و غبار سے بلند تر تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تعلیم کے لیے بےحد سرگرمی کسی ذاتی مفاد پر مبنی نہ تھی. انتقام اور دیگر رضائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ پاک و صاف تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آرزو اپنے نفس کے لیے کچھ بھی نہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر محبت کل تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود منفعت عامہ اور جود عامہ کے سپاس سے مشکل و مجسم تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ادعیہ پر نظر ڈالو جو وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں فرمائی ہیں. وفات سے ایک ماہ پیشتر ایک خطبہ کے آغاز میں فرمایا، مسلمانوں اللہ تم کو سلامتی سے رکھے. ایک مہینہ پہلے خطبہ، فکری دعا کی ضرورت ہے. اللہ تعالی فکر تھی تو امت کی تھی، مسلمانوں اللہ تم کو سلامتی سے رکھے، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں شر سے بچائے. یہ عمدہ دعا، مسلمانوں اللہ تم کو سلامتی سے رکھے، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں شر سے بچائے، تمہاری مدد کرے، تم کو بلند کرے، ہدایت اور توفیق دے. لے اپنی پناہ میں رکھے. یہ پہلی سی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آفتوں سے بچائے، تمہارے دین کو تمہارے لیے محفوظ بنا دے. ذرا ان الفاظ پر غور کرو کہ ایک کے بعد دوسری دعا اور دوسری کے بعد تیسری دعا دعائے برکت دیتے تھکتے ہی نہیں. یہ اس صفت حریص و علیم کا ضرور ہے. ایک کے بعد ایک کے بعد یہ بھی کریں وہ بھی کریں یہ بھی. ذرا ان الفاظ پر غور کرو، ایک کے بعد دوسری دعا، دوسری کے بعد تیسری دعا گویا دعائے برکت دیتے ہوئے تھکتے ہی نہیں تھے. یہ اسی صفت حریص و علیکم کا ظہور ہے اور یہ خصوصیت ذات ہمائی ہی کی ہے، بس حضوری کی وجہ سے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر خلق کلہم. بارہویں صفت وہی ہے، بالمومنین رؤوف رحیم، اپنے نبی کی معرفت تو ہو، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. کان رسول، صحیحین میں ابن مسعود سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموجۃ مخافۃ السلامۃ علینا. یہ چیزیں پیش نظر نہیں رہتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو گاہ بگاہ وعظ فرمایا کرتے تھے ہر وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو گاہ بگاہ وعظ فرمایا کرتے تھے اس اندیشہ سے کہ روزانہ وعظ کا سننا ہم پر گرانے گزرے. کتنی بڑی بات، جبکہ اسی لیے آئے تھے تشریف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اذرائع شفقت و رافت تھا کہ سامعین جس قدر بھی سنیں نشاط طبہ سے سنیں اور آئندہ کے لیے شوق تمام باقی رہے اور آئندہ کے لیے شوق تمام باقی رہے. عادت مبارکہ تھی کہ جب بہارت نماز کسی بچے کے رونے کی آواز سن پاتے تو نماز ہلکی فرما لیتے. عادت مبارکہ تھی کہ جب بہارت نماز کسی بچے کے رونے کی آواز سن پاتے تو نماز ہلکی فرما لیتے کہ ماں بچے کو جلد سنبھال سکے. جتنی نماز سنبھال لے گا سر نہیں سر، یعنی کہ ایسے ماں ہو گئے عرش پر کسی کو بھی پتہ ہی نہیں. اس وقت آپ کو نیچے ہی اترنا ہے، एक आरिफ से किसी ने पूछा, मदारिज सारगिल में किसी आरिफ ने पूछा, किसी आरिफ से किसी ने पूछा, अगर किसी का हाथ अर्श का पाया पकड़े हुए हो, अर्श का, इतने में अजान होने लगे तो क्या करना चाहिए उसको। फरमाया बहुत जबरदस्त, कहा अर्श का पाया छोड़ दो, अल्लाह के मनाली के निदा की इब्तदा करो और नीचे उतरो अर्श से, इतनी बड़ी माल करो, अर्श का पाया छोड़ो, इब्ने कईम के ये है, अर्श का पाया छोड़ दो और अल्लाह का मुनादी जो हय अलसला कह रहा है उसकी इजाबत करो, आओ जमीन पर और फिर जाके अर्श, ये भी लिखा है फिर जाके अर्श को पकड़ लेना, लेकिन इस वक्त तुमको जमीन पर आना है। ये मार्फत है कि नहीं? ये मार्फत का इल्म भी नहीं, चीजों का इल्म भी नहीं, रस्मी चलती रहे, इसे ईमान बढ़ता है कि नहीं? शरीयत मुकद्दसा की कितनी अहमियत है, इस हय अलसला की कितनी अहमियत, अर्श का पाया पकड़े हुए है छोड़ दो उसको, मुनादी रब की इजाबत करो, रब तुमको बुला रहा है, छोड़ो अर्श को और फिर जाकर पकड़ लेना, ये भी लिखा है, ये मुझे तो इस पर साजिश है कि ये भी लिख दिया, ये है दीन मौलाना, हकीकी दीन तौहीद वाहिद, छोड़ दो अर्श। अपनी एक बात है बयान करने जी ने चाहता जी, वहां जो लोग हज में गए हैं आगे वाली सफर रियाजुल जन्नत के बाहर है, अब कई सफ है जो बाहर पड़ेंगे, जाहिर है कि रियाजुल जन्नत में बैठने का मौका मिलता था, क्योंकि मैं 78 में गया था बहुत ज्यादा, लेकिन मैं जोहर की नमाज के बाद मैं अब्राहम साहब से मैंने बयान कर दिया शाहजहाज, बहुत खुश हुए, मैंने कहा दोहर की नमाज के बाद मैं रियाजुल जन्नत से निकाल करके पहली समय चला जाता था, रियाजुल जन्नत का क्याम अपनी जगह पर मजबर रहे, लेकिन सफ़े अव्वल की फजीलत अपनी जगह पर अलग है, वो रियाजुल जन्नत से भी बढ़ते हैं सफ़े अव्वल में जाना। तो मैंने कहा कि हजरत से कि मैं हजरत दोहर में पहली समय चला जाता था, बहुत खुश हुए, सफ़े अव्वल के यकीन रखो कि सफ़े अव्वल से बाकी कोई महबूब सफ नहीं है अल्लाह के नदी, तो जिहाद नहीं है यहाँ पर, सफ़े अव्वल जाते ही नहीं, अरब के लोगों के अंदर है ये, बढ़ते चले जाते हैं बढ़ते चले जाते, यहाँ के लोगों में बात नहीं, जब वो आगे न बढ़े समझो कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आदमी है, अरब आगे बल्कि तंगी हो जाती है बाजगा के, तो देख के आया हूं, ये बहुत बड़े शेख रहते थे, समझ जाए कोई बात भी नहीं, बहुत पीछे रहते थे, सब मुरीदीन भी पीछे पीछे उनके, इमाम ने दिया खुतबा कि बाद शुयूख सफ़े अव्वल के पिछली सफ़ों में बैठे रहते हैं और उनके मुरीदीन भी वहां रहते हैं, जो लफ्ज कहा हो हमें खुद सही से सुना, कहा वो बात आए आगे आए वरना मैं छुट्टियों से काम लूंगा, सिपाही भेजूंगा उनको बेफिक्र कराऊंगा, सफ़े अव्वल, अब सभी सब में तुम बैठे हो चाहे कितने बड़े पीर हो, वो सफ़े अव्वल का दर्जा यहां नहीं मिलेगा, मजदूरी अलग चीज है, ये तौहीद दीन, वरना मैं छुट्टियों से काम छुट्टियों में सिपाहियों से काम लूंगा, बहुत नहीं बढ़ते लोग नहीं बढ़ते, यहां भी जगह रहती है जल्दी नहीं आते, बहुत उस वक्त बहुत इशार है, बिल्कुल लेने में इशार नहीं, लेकिन सफ़े अव्वल में इशार है, चल आगे चले जाओ हम पीछे रहेंगे आराम से, सब ईमान की कमी की वजह से। मुनाफिकीन के बारे में है, ये ऐसे लोग हैं कि अगर मालूम हो जाए कि फजी के बाद बकरी की खुड़ी की तकसीम होती है तो उसके लिए आ जाएंगे खिसटते हुए कुछ, लेकिन नमाज के लिए और सफ़े अव्वल के लिए नहीं आते, हदीसे हैं है नहीं कुछ है ऐसे, ये है सही दीन, ये जज्बा होना चाहिए, हम लड़ना झगड़ना और बात ये नहीं, लेकिन बहरहाल ये तो अपनी जगह पर है। عادت مبارک تھی سے سوار ہو کر کسی کو پا پیادہ ہمیں کہاں چلنے کی اجازت نہ فرماتے تھے، اگرچہ بہت ودائی اس خدمت کی تمنا رہتے تو اسے سوار کرا لیتے تھے یا واپس فرما لیتے تھے، پتا نہیں. عادت مبارک تھی کہ کوئی مسلمان مقروض مر جاتا تو اس کا قرض بیت المال سے قبل تدفین ادا فرما دیتے تھے، مگر خود کسی مردہ کا مال قبول نہ فرماتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ کسی غیبت میرے سامنے مت کرو، اپنے لوگوں کو مطمئن. فرمایا کرتے تھے کہ کسی غیبت میرے سامنے مت کرو، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی طرف سے میرے دل میں کوئی فرق آئے. یہ حضرت ہمارے سناتے تھے، مجھ کو ایسے حال میں نہ ہو لوگوں میں کہ جب میں منقبض القلوب ہوں، قلب میں میرے انقباض ہو، ایسی صورت میں لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا. میں ایسی صورت میں آنا چاہتا ہوں منشرت القلوب، قلوب میں انشراح اس صورت میں آنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے میرے فیوز سے فائدہ ہو، اور انقباض اگر ہوگا تو کیا فائدہ بن جائے گا. اس وجہ سے مشائخ کو بدزن نہ کرو، بہت ہی ہوتا ہے بڑی بڑی جگہوں میں انقباض. فرمایا کرتے تھے کسی کی غیبت میرے سامنے مت کرو، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی طرف سے میرے صاف دلی میں فرق آ جائے، کیونکہ اس کو کیسے فرق پہنچے گا. میرا دل اگر منقبض ہوگا کسی سے تو فرق پہنچے گا. بارہا ایسا ہوا کہ ساری ساری رات امت کے حق میں دعا کرتے ہوئے گزر جاتی تھی. چھوٹے بچوں کو پیار کیا کرتے تھے، یہ دوسری بات. چھوٹے بچوں کو پیار کرتے، ان کو خود سلام کیا کرتے. حضرت عمر کے یہاں ایک کوئی سفیر آیا دوسرے ملک سے، اسے پوچھا بھائی بڑا روب داب ان کا ہے، اچھا بچوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے؟ کہا بچوں کے ساتھ بہت شفیق ہے. کہا وہ سخت آدمی نہیں ہے، جو بچوں سے شفیق وہ سخت آدمی نہیں ہے، ہم ملیں گے اسے. یہ امام شاہ رسول اللہ صاحب بیان کرتے ہیں. اب روایت کہاں ہے اللہ عالم، اچھا ہے، ہاں نقل کر دیا ہم نے، چاہے کچھ پڑھے نہ پڑھے کتابیں. میں اس کا حریث ہوں کہ جمع کر دوں. ابھی صبح بہت دیر تک ہم لوگ اٹھے. ایک روایت آئی ہوئی ڈھونڈ رہا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اطولو آمارن، عمر کے اعتبار سے تھے، مجھے نہیں معلوم تھی کہ ڈھونڈا لیکن جلدی ملا نہیں. نہیں عمر کے اعتبار سے بھی وہ اچھے لوگ ہیں جو عمر کے طویل ہوں اور اچھا عمل کرتے ہوں. اطولو آمارن کا لفظ نہیں سنا. یہ تو ہے من تعالی عمرہ حسن عملہ، بہترین بولو ہے من تعالی عمرہ وہ حسن عملہ، جس کو عمر طویل ہے اچھا عمل ہو. لیکن اطولو آمارن یہ پہلی مرتبہ میں دیکھا حضرت کے مضمون میں، لیکن ڈھونڈتے سے تھک گیا ملا نہیں، سو گیا میں ابھی کی بات. بس نہیں بات ابھی نہیں ذہن میں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار، ان کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں. گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو اپنے سواری پر آگے پیچھے سوار کر لیتے ہیں، کوئی کرتا ہے. غلاموں کے ساتھ سفید زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں شامل ہو جاتے. صبح کوئی بستر تو نہیں تھی. ان سب امور کا ظہور عدل شفقت و رافت ہوا کرتا تھا، اور اس بلند ترین رافت و رحمت کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ستاوتی تھی کے اندر. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے ایسے مضامین نافیہ دے کر آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں یعنی مکلفین پہ مہربانی کرنے کے لیے بھیجا ہے کتاب اللہ لے کر کے. رب العالمین نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین فرما کر یہ دائر کر دیا ہے، جس سے پروردگار کی الوہیت عام ہے اور اس کی ربوبیت سے کوئی ایک چیز بھی لاپرواہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و تفہیمات سب کے لیے اور سب کے فائدے کے لیے ہیں. کوئی شے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے خود کو مستغنی ثابت نہیں کر سکتی. رحمت اللہ علیہ وما ارسلناک الا رحمۃ. لفظ رحمت ایسا لفظ ہے جس کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرے کے لیے نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورحمتی وسعت کل شے، میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے. پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا ہے تو ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی جملہ عالمین کے لیے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رحمت للعالمین وہی وجود مذکر ٹھہرے گا جس نے اہل عالم کے بہبود اور سود عالم کی بہبود و سود و رفع و فلاح، خیر و صلاح، عروج و ارتقاء، صفا و بہا کے لیے بلا شبہ، بلا شائب غرض اور بلا آمدش طبع اپنے مقدس ترزمین کو صرف کر دیا. یہ تو چل یاد رکھنا چاہیے کہ رحمت للعالمین وہی وجود وہ مذکر ٹھہرے گا وجود جس نے اہل عالم کے بہبود و سود اور رفع و فلاح، خیر و صلاح، عروج و ارتقاء، صفا و بہا کے لیے بلا شبہ، بلا شعب غرض، بلا آمدش طبع اپنے مقدسہ زمین کو صرف کیا ہے، زندگی کو صرف کر دیا، جس نے بندوں کو اللہ سے ملا دیا ہے اس لیے تاکہ بندے خیال امتی، یہ حدیث ہے جس کو مانا کہا نہیں، میں تحفہ لے جا رہا ہوں. خیال امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں من دعا، جو اللہ کی طرف جسے دعوت دیا ہے. دعوت تو چلی رہی ہے، ایک سے ایک دعوت، کھیل تماشا ناچ گانا دعوت ہی تو چل رہی ہے. خیال امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ، میری امت کے بہترین وہ لوگ جو ہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا کام. مولانا نے کہا میں اس حدیث کو بطور تحفہ لے جا رہا ہوں. خیال امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ، خالی وہ حدیث مشہور ہے، خیر امتی من دعا ہو گئی ہے، خیر کو من تعلم قرآن والم، یہ تو ہے. یہ حدیث اس حقیقی سے یہاں سنیے گا. اب چونکہ بتایا کرا رہا تھا تو نئی نئی حدیثیں بھی ملتی رہتی ہیں. خیال امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ، میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. دعوت تو چلی رہی ہے، کھانے کی دعوت ہے، ناچ گانے کی دعوت ہے، عیاشی پہاجی کی دعوت ہے، آگے دعوت چل رہی ہے. ہم لوگ بہت سی چیزوں کا غافل ہیں لیکن چل رہی ہے دعوت، ظلم و ستم کی دعوت ہے، سب کچھ ہے. بہت اللہ خیال امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب ہے، سب سے بڑا کام یہی. اللہ بہرحال یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رحمت للعالمین وہی وجود مذکر ٹھہرے گا جسے اہل عالم کے بہبود وسود رفع و فلاح و خیر و صلاح عروج ارتقاء صفا و بہا کے لیے بلا شعب غرض بلا آمدش طبع اپنے مقدس تر زمین زندگی کو صرف کر دیا ہے. یہ ہے جس نے بندوں کو اللہ سے ملایا ہو، جس نے الہی جلوہ انسانوں کو دکھایا ہو، جسے الہی جلوہ انسانوں کو دکھایا ہو، جسے دل کو پاک، روح کو روشن، دماغ کو درست، طبع کو ہموار بنایا ہو، جس کی تعلیم نے امن عامہ کو مستحکم اور مصلحت عامہ کو استوار کیا ہو، یہ ہونا چاہیے. جو غریبی و امیری، جوانی و پیری، امن و جنگ، امید و ترنگ، گدائی و بادشاہی، مستی و پارسائی، رنج و راحت، حزن و مسرت کے ہر درجہ ہر پایا، یہ اور ہر مقام پر انسان کی راہبری کرتا ہوں، جس نے فلک کی بلندی، زمین کی پستی، رات کی تاریخی، دن کی روشنی، سورج کی چمک، جگنو کی دمک، وہ سب چیزیں کیا ہو، وہ ہے رحمت للعالمین. وہ غریب محب شاہوں کا تاج, غلاموں کا محسن, بے آسراؤں کا آسرا ہے. اگر رحمت للعالمین کے لقب سے ملقب نہ ہوگا تو پھر اور کون ہوگا؟ بہت اور بہت سی چیزیں دیکھیں. ہاں, رحمت للعالمین وہی ہے جس نے ملکوں کی دوری, اقوام کی بیگانگی, رنگتوں کا اختلاف, زبانوں کا تباین دور کر کے سب کے دلوں میں ایک ہی ولولہ, سب کے دماغوں میں ایک ہی تصور, سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ جاری کر دیا. ہاں, رحمت للعالمین وہی ہے جو بندہ کو اللہ کے حضوری تک لے جاتا ہے, ادعونی استجب لکم کی قدسی آواز سے آشنا بناتا ہے, ادعونی استجب لکم کی قدسی آواز سے آشنا بناتا ہے. اللہ اور بندہ کے درمیان کسی تیسرے کے لیے کوئی رکھنا باقی نہیں چھوڑتا. رحمت للعالمین وہی ہے جو دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کے طریقے اس طرح تعلیم دیتا ہے, اتفا بن لتی احسن فیض لدی بین کو بین و عداوت کان ہو علی الحمین. ماں اتبا, یعنی جو آپ کے ساتھی ہیں, وہ بھی نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیا کیجیے. آپ بھی صحابہ کے بارے میں ہو رہا ہے. پھر ایکائک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے. یہ آپ نے تعلیم دیا ایسی. رحمت للعالمین وہ ہے جو اخوت و محبت کا نام نعمت الہی رکھتا ہے. فاس بہتم بے رہتی اخوانا, تو تم اللہ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گیا. یہ نقطہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جیسے اور نعمت ہے اسی طرح بھائی بھائی ہو جانا, یہ سب سے بڑی حضور کی کہ کتنا اختلاف تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے دونوں. اللہ تو میں نے قلوب ہوں, یہ بہت اچھا ہے. رحمت للعالمین وہ ہے جو اخوت و محبت کا نام نعمت الہی رکھتا ہے. یعنی بھائی چارگی ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے, اور اختلاف ہو جاتا کیا زحمت نہیں ہو جاتی غلط ہے. رحمت بہت عمدہ ہے. رحمت للعالمین وہ ہے جو اخوت و محبت کا نام نعمت الہی رکھتا ہے. چاہتے کیا ہے؟ فاصبحتم بنعمتی اخوانا. اللہ وہ ذات ہے کہ پریشان کیا جس کی وجہ سے آپس میں تم بھائی بھائی ہو گئے. رحمت للعالمین وہ ہے جو معاملات انصاف میں عداوت و نفرت کے تاثرات سے ہم کو علیحدہ رکھنے کا حکم دیتا ہے. لا یرمنکم, کسی خاص لوگوں کی عداوت تم کو اس پر باعث نہ ہو جائے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کیا کرو کہ وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو, بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے. یعنی غیر بھی ان کے ساتھ بھی بدمعلومی یا عدل کے خلاف نہ کرو. بہت جیسے یہاں آئے تھے سب جہاں کیا ہے, بہت طویل ہے, بارہ جتنا ہے سنا دیا سیکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگ کی یہ صفات ہے عالیہ و حسنا ہے, اس سے اللہ ہم کو عزت دے. اللہ تعالیٰ باہم اخوت محبت تعلق بہت بڑی چیز. خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده, اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناؤ, یہ کوشش کرو. دین سے جو ہٹ رہا ہے اللہ کا مبغوض ہو رہا ہے, غیر مبغوض رہے. جو دین کے تم قریب کر رہے ہو تو گویا کہ میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے لوگ ملا دیتے ہیں, کتنا خوش ہوتے ہیں. باپ بیٹے میں اختلاف ہوتا ہے بہت ملا, جو رب اور مربوب میں جو صلح کرا دے اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. رب کو اپنے چھوڑے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو ان نعمتوں سے بھی نوازیں. دعا کیجیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات جو ہیں اللہ ہم سب کے اندر لائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آپ کے عطا فرمائے. باہم اخوت, صداقت, ہمدردی, غمخاری, یہ تمام چیزیں عام مومنین نہیں بلکہ عام لوگوں کے ساتھ تعلیم کر رہا ہے. شریعت لا ضرر ولا ضرار فی اسلام, اسلام میں ضرر ضرار ہی نہیں ہے. جب ایسا دین ہے تو ایسے دین کو اختیار کرنا ساری امت نہیں سارے عالم کے لیے لازم ہے تاکہ دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین.